Toată lumea s-a mășie, toată lumea știe că-s primar la primărie, hai da numai. Toată lumea s-a mășie, toată lumea știe că-s primar la primărie, hai da numai. Cum deschid la primărie, hai, hai, lume, hai, înșe mândrile să vie, hai da numai. Cum deschid la primărie, hai, hai, lume, hai, înșe mândrile să vie, hai da numai. Care văd că-i mai frumoasă, care-i mai frumoasă, n-o mai lasă afară să iasă, hai da lume, hai. Care văd că-i mai frumoasă, care-i mai frumoasă, n-o mai lasă afară să iasă, hai da lume, hai. După șera terminată, hai, hai, lume, hai, intră alta la sucată, hai da numai. După ce am terminat, hai, hai, lume, hai, intră alta la sucată, hai da lume, hai. Dacă nu-i mai nimeni afară, nu-i mai nimeni afară, mă duc și la secretară, hai da lume, hai. Dacă nu-i mai nimeni afară, nu-i mai nimeni afară, mă duc și la secretară, hai da numai. Văd toate să le împacă, hai, hai, lume, hai, că mândrile mor votată, hai da lume, hai. Că lumea așa mă știe, hai, hai, lume, hai, că-s primar la primărie, hai da lume, hai. Că lumea așa mă știe, hai, hai, lume, hai, că mi-e șef la primărie, hai da lume, hai.